สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่210ประทานอำนาจให้พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในธรรมมาระโกบทที่6พระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่7จนถึงข้อที่13โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียวห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตางค์ใส่ไถ่ไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นจนกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลายเมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกสอให้เห็นความผิดของเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคพี่น้องครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นั้นพระเยซูทรงมอบสิทธิอำนาจให้แก่เหล่าสาวกทั้ง12คนของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้เล่าถึงการที่สาวกเตรียมตัวที่จะออกไปเทศนาสั่งสอนด้วยตนเองเนื่องจากพวกเขานั้นได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูครับพวกเขาจึงติดตามพระเยซูและได้เห็นพระเยซูกระทำพระราชกิจปฏิบัติประชาชนพวกเขาได้เห็นสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือความตายเหนือผีร้ายเหนือโรคภัยไข้เจ็บในหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูได้มีสิทธิอำนาจและรับมอบสิทธิอำนาจจากองค์พระบิดาและเป็นผู้ที่ใช้สิทธิอำนาจนั้นอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งความตายอย่างไรก็ตามครับพระคัมภีร์ตอนนี้มีข้อความที่สำคัญมากคือประโยคที่บอกว่าพระเยซูทรงประทานอำนาจให้เขานี่คือประโยคที่สำคัญครับเพราะว่าอำนาจนั้นจะต้องรับเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระเยซูให้พวกเขานั้นมีสิทธิอำนาจฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระเยซูที่จะเทศนาสั่งสอนขับผีร้ายออกและรักษาโรคนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้กระทำครับในข้อที่12และ13นอกจากนี้พระเยซูก็ยังได้ตรัสกำชับโดยเฉพาะเจาะจงครับถึงการปฏิบัติพระราชกิจขอให้สังเกตครับว่าพระองค์ทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่เขาออกไปเป็นคู่ครับเป็นไปได้ครับเพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันและร่วมงานกันเป็นคู่คิดต่อมาคริสตจักรในยุคแรกของพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็ได้ปฏิบัติตามแบบนี้เช่นเดียวกันครับเราจะเห็นตัวอย่างครับว่าบารานาบัสนะครับก็ไปกับเปาโลนะครับเปาโลเมื่อแยกทางจากบารานาบัสแล้วก็ไปกับซีลาสบารานาบัสก็ไปกับยอนที่มีชื่อว่ายอนมาระโกนะครับพี่น้องครับเราสังเกตนะครับว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ในการเดินทางพวกเขาเอาอะไรออกไปนะครับได้เอาอะไรไปไม่ได้ครับในข้อที่8ข้อที่9ระบุชัดเจนครับว่าให้พวกเขานั้นเอาไม้เท้าไปได้นะครับเอารองเท้าไปได้แต่ให้ใส่เสื้อเพียงตัวเดียวเพียงนะครับเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือว่าโดยปกติแล้วนะครับคนยิวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องมีเสื้อ2ตัวครับเสื้อในตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสื้อนอกตัวหนึ่งเสื้อนอกนั้นมีไว้สำหรับสวมทับนะครับสำหรับการเดินทางให้เกิดความอบอุ่นในเวลากลางคืนครับและเสื้อข้างในนั้นก็จะเป็นเสื้อที่ใส่อยู่ข้างในเป็นเสื้อตัวยาวพับทบกันเย็บตะเข็บด้านเดียวโดยปกตินั้นจะยาวกรอมเท้าครับสองข้างจะมีช่องสำหรับสอดแขนและสวมทางศีรษะพี่น้องครับในข้อที่8ระบุครับว่ามิให้เอาย่ามเอาอาหารหรือเอาเงินนะหรือเอาพกเงินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับผู้ที่เดินทางนั้นจะต้องเอาอาหารเช่นขนมปังบ้างองุ่นแห้งบ้างนะครับปลาแห้งบ้างนะครับหรือเนยแข็งบ้างก็จะมีพวกผลไม้เช่นมะกอกนะครับมะเดื่อนะครับพวกเนี้ยก็จะเอาติดตัวไปเพื่อที่จะเป็นเสบียงนะครับแล้วก็บางคนก็จะเอาเหรียญทองแดงนะครับเล็กๆใส่ไว้ในพกเผื่อเวลาที่ต้องการเงินค่าที่พักค่าอาหารเผื่อจะซื้อของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ย่ามก็เหมือนกันย่ามนี้มีไว้สำหรับใส่อาหารเสื้อผ้าสำรองที่พระเยซูตรัสกำชับพวกเขาเช่นนี้พระองค์ทรงประสงค์ที่จะบอกแก่พวกเขาว่าให้พวกเขาอาศัยความเอื้อเฟื้อ ด้านอาหารและที่พักจากคนอื่นๆที่มีความศรัทธาคนดีที่ยังอยู่ในสังคมนะครับคนที่ยอมรับผู้รับใช้ของพระเจ้าและเกื้อกูลให้ความอุปถัมภ์การมีน้ำใจอัธยาศัยรับรองแขกนะครับเป็นหน้าที่อันสูงส่งของคนในสมัยนั้นพี่น้องครับเราคงจำได้เรื่องอับราฮัมใช่ไหมครับอับราฮัมนั้นต้อนรับคนแปลกหน้านะครับเขาก็คิดว่าเสมือนกับต้อนรับตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันคนที่มีน้ำใสใจดีนะครับอัธยาศัยดีคอยต้อนรับแขกนั้นเป็นพระพรของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับคริสตจักรบางแห่งก็มีห้องหับนะครับเพื่อที่จะต้อนรับผู้รับใช้ต้อนรับผู้ที่มีความต้องการนะครับในเรื่องของที่พักและอาหารพี่น้องครับเมื่อมีคนแปลกหน้าเดินทางเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนะครับใดก็ตามเขาไม่ต้องหาที่อยู่และอาศัยของตัวเองเป็นหน้าที่ของชาวหมู่บ้านจะต้องแสดงน้ำใจต้อนรับขับสู้นะครับเป็นไปได้ครับว่าพระเยซูไม่เพียงแต่ทดสอบความเชื่อของเหล่าสาวกพระองค์ยังทรงประสงค์ให้เขานะครับให้เขามีความไว้วางใจด้วยนะครับและประสงค์ให้ชาวหมู่บ้านต่างๆที่มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์โดยเอื้อเฟื้อปัจจัยที่จำเป็นกับเหล่าสาวกเหล่านั้นในข้อที่10และข้อ11ครับพระเยซูตรัสกำชับสิ่งที่ต้องกระทำหากไม่มีผู้ใดต้อนรับเหล่าสาวกและเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการที่จะพักอยู่บ้านหนึ่งบ้านใดนานเท่าไหร่นะครับพระเยซูบอกว่าถ้าไม่มีใครต้อนรับและก็ไม่มีใครที่จะดูแลเขาพระเยซูบอกอะไรครับบอกว่าให้สะบัดผงคลีที่เท้าออกพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ทรงประสงค์ให้เหล่าสาวกย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นนะครับในหมู่บ้านเดียวกันแต่ให้พวกเขาพักอยู่ในบ้านแรกที่มีผู้มาต้อนรับในขณะเดียวกันครับหากไม่มีผู้มาต้อนรับนะครับให้สะบัดผงคลีนี่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวที่เคร่งศาสนาที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆนอกพรมแดนยิวคนเหล่านี้นะครับเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะบัดผงคลีจากเขตแดนของชาวต่างชาติให้หมดสิ้นจากเท้าจากเสื้อผ้าของตนอย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นการแสดงออกถึงการตัดสินครับลองนึกดูนะครับว่าชาวยิวที่ปฏิบัติเช่นนี้จะตกตะลึงเพียงใดไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจิตใจของคนเหล่านั้นจะประจักษ์แจ้งว่าอัครสาวกของพระเยซูนั้นแสดงถึงการไม่ยอมรับประชาชนนะครับที่ปฏิเสธพระกิตติคุณหรือทูตของพระคริสต์เพียงครับข้อความที่เขาประกาศนั้นคืออะไรครับข้อ12ระบุว่าให้เขาเทศนาเรื่องการกลับใจเสียใหม่นี่คือเนื้อความหรือเนื้อหาสาระที่ยอนผู้ให้บัพติศมานั้นประกาศเหมือนกันนะครับยอนผู้ให้บัพติศมาประกาศไว้นะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ2บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนี่คือเนื้อความที่พระเยซูประกาศเช่นเดียวกันครับและพระเยซูก็ให้เหล่าสาวกนะครับทั้ง12คนที่ออกไปเป็นคู่ๆนั้นก็ไปประกาศเช่นเดียวกันต่อมาครับพวกเขาได้กลับมาจากการเดินทางและเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้พระเยซูทราบพวกเขานั้นมีประสบการณ์ว่าการเทศนาสั่งสอนโดยไม่มีพระเยซูไปด้วยนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับพวกเขาอาจจะเจอกับความล้มเหลวพวกเขาอาจจะเจอกับการข่มเหงพวกเขาอาจจะเจอกับการถูกไล่นะครับด้วยความไม่เชื่อของคนมากมายที่คอยเขาอยู่พี่น้องครับความเชื่อของเขาจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับในบทต่อไปพระเยซูเริ่มถอนตัวออกประชาชนอยู่หมู่มากแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาในการเทรนนิ่งการฝึกสอนหนุนใจเหล่าสาวกเตรียมไว้สำหรับช่วงเวลาที่พระองค์จะไม่ได้อยู่กับพวกเขาอีกต่อไปครับนี่คือการเทรนนิ่งครับพี่น้องครับเราจะรู้นะครับว่าการเทรนนิ่งจากพระเยซูนั้นก็คือการมอบอำนาจให้เขาไปทำและเขาทำในลักษณะที่ชัดเจนนะครับว่าต้องมีการซัพพอร์ตต้องมีการรับการช่วยเหลือจากคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับหากว่าท่านเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ออกไปเรามีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่าเราจะต้องสนับสนุนให้คนออกไปครับไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สมบัติก็ดีไม่ว่าจะด้วยเงินถวายก็ดีไม่ว่าจะด้วยคำอธิษฐานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการหนุนจิตชูใจผู้ที่ออกไปก็ดีเพียงครับในหลายๆโบสถ์นะครับเรามีคณะมิชชั่นนะครับมีคณะมิชชั่นและคณะมิชชั่นนั้นบางครั้งนั้นก็ไม่มีคนของเราออกไปนะแต่ว่าเขาก็ได้สนับสนุนให้มีเงินทองออกไปให้มีการถวายออกไปให้มีการอธิษฐานเผื่อออกไปแต่นี่คือสิ่งที่จำเป็นมากที่เราทั้งหลายจะต้องรับสิทธิอำนาจรับมอบสิทธิอำนาจรับมอบบทบาทที่สนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเช่นเดียวกันครับหลายคนที่รับมอบสิทธิอำนาจจากพระเยซูขอให้เราได้ใช้สิทธิอำนาจนั้น ด้วยความเชื่อความศรัทธาเช่นเดียวกันพึ่งพาพระเจ้าในการตัดสิน ขอโทษครับพึ่งพาพระเจ้าในการตัดสินใจต่างๆพึ่งพาพระเจ้าในการให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆพึ่งพาพระเจ้าในการที่เราจะแสดงถึงชีวิตที่มีพระเยซูอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน